Φωνάξαμε λοιπόν τον κύριο Στάινερ. Εσείς συνεχίστε να κοιτάζετε το δρόμο και τους περαστικούς. Θα σας στείλουμε με το ραδιόφωνο σκέψεις του Τζορτζ Στάινερ να συνδράμουν τις απορίες σας. Κάποιον που αγαπά την ποίηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις τις οποίες αγνοεί η φτωχή αντικουλτούρα μας. Πρώτον, μαθαίνει απ' έξω τα σπουδαία κείμενα για να μην μπορεί να του τα πάρει κανείς, ούτε η λογοκρισία ούτε η αστυνομία. Δεύτερον, διαβάζει δυνατά. Πολλά κείμενα είναι φτιαγμένα περισσότερο για το αυτί παρά για το μάτι. Η ποίηση είναι η μουσική της σκέψης. Είναι εκείνη του μοναστηριού Σενγκάλ στην Ελβετία. Σας θυμίζω ότι οι Βάνδαλοι, κατεβαίνοντας από τα βόρεια, πέρασαν 9 χιλιόμετρα έξω από το Σενγκάλ. Αν είχαν κάψει το μοναστήρι, ο Οράτιος, το μεγαλύτερο μέρος των έργων του Κικέρωνα, του Θουκυδίδη και του Κάτουλου, θα είχε εξαφανιστεί, γιατί εκεί υπήρχαν τα μοναδικά χειρόγραφα. Στο Σαράγεβο κάηκαν 1600 βιβλία και δεν υπάρχουν αντίγραφα. Η εποχή μας ξέρει να είναι βάρβαρη. Όταν είσαι στη βιβλιοθήκη του Σενγκάλ, έχεις μπροστά σου τη γέννηση του δυτικού πολιτισμού. Κάθε τόσο επιστρέφω εκεί για να πω ευχαριστώ. George Steiner. In bed in the afternoon with Miles Davis in a cheap hotel on Saint-Germain. Seeing them later in love at the club Taboo. A ghost of New Orleans. Juliet dances with Miles's trumpet. Miles and miles and miles of Miles Davis echoes around the room with Juliet sobbing and moaning the verses. A funeral of sublime passion. I didn't know he was black, she said. I don't know why. I just didn't. And when I discovered he was black, I just cried. And cried. Jazz is Paris. And Paris is jazz. So why didn't you sing this song, Juliet? I said. I can't, Juliet said. I only sing in French. Αγαπητή κυρία, οι μουσικές άλλαζαν γρήγορα στον προηγούμενο αιώνα. Στον αιώνα που γεννηθήκατε, ερωτευτήκατε, βασανιστήκατε και μάθατε. Μάθατε τι θα πει να ζεις με τα ίδια πάθη που ζουν οι άνθρωποι αιώνες τώρα. Ο Τζορτζ Στάινερ επιμένει, γιατί η μουσική δεν είπε όχι στους φασίστες. Εσείς, στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ζήσατε φρικτά βασανιστήρια υπό τους ήχους του Σούμπερ, του Μπαχ ή του Βάγνερ. Δεν μισήσατε ποτέ αυτές τις μουσικές, ούτε αναρωτηθήκατε γιατί. Υπομείνατε, γλιτώσατε, επιστρέψατε. Και οπότε ακούτε τέτοιες μουσικές, όπως αυτές που άκουγαν οι βασανιστές σας στο Auschwitz, κοιτάζετε το δρόμο, τη ζωή που περνάει γρήγορα και ξεχνιέστε. Καλό απόγευμα, πάλι. Σε τι ωφέλησε το υψηλό επίπεδο του ανθρωπισμού τις καταπιεσμένες μάζες της ανθρώπινης κοινότητας? Που βοήθησε όταν ήρθε η βαρβαρότητα? Ποιο αθάνατο ποίημα σταμάτησε ή μετρίασε ποτέ τον πολιτικό τρόμο, μολονότι πολλά τον ύμνησαν? Sat naked on your lap like a child, I feel love coming on. I travel miles and miles in bed, miles of miles playing in my head. I wore black, you were black, it makes me cry to think like that. Jazz is Paris and Paris is jazz. Όλοι αυτοί για τους οποίους ένα μεγάλο ποίημα, ένα φιλοσοφικό έργο, ένα θεώρημα είναι σε τελική ανάλυση η υπέρτατη αξία, μήπως δεν βοηθούν τους εκτοξευτές να πάλουν στρέφοντας αλλού το βλέμμα, καλλιεργώντας μια στάση αντικειμενικής λύπης ή ιστορικού σχετικισμού? Αναρωτιέται ο Τζορτζ Στάινερ για να αφυπνίσει τους σιωπηλούς διανοούμενους. Η τέχνη, οι πνευματικές αναζητήσεις, η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, πολλοί κλάδοι ανθρωπιστικών σπουδών άνθησαν σε στενή χωρική και χρονική εγκύτητα με τη σφαγή και με τα στρατόπεδα θανάτου. Τη δομή και το νόημα αυτής ακριβώς της εγκύτητας πρέπει να εξετάσουμε. Γιατί άραγε οι ανθρωπιστικές παραδόσεις και τα ανθρωπιστικά πρότυπα συμπεριφοράς αποδείχθηκαν τόσο εύθραυστοι φραγμοί κατά της πολιτικής κτηνοδίας? Άραγε ήταν όντως φραγμή, ή μήπως είναι πιο ρεαλιστικό να βλέπουμε στην ανθρωπιστική κουλτούρα ρητές εκκλήσεις για αυταρχική εξουσία και για ομότητα? Η γενοκτονία που συνέβη στην Ευρώπη και στη Σοβιετική Ένωση κατά την περίοδο από το 1936 ως το 1945 ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια πολιτική τακτική, από μια έκρηξη της μικροαστικής δυσφορίας ή από ένα προϊόν του εξασθενημένου καπιταλισμού. Δεν ήταν απλώς ένα εγκόσμιο κοινωνικό-οικονομικό φαινόμενο. Η γενοκτονία αποκάλυψε μια αυτοκτονική τάση στο δυτικό πολιτισμό. Το ένιγμα του απόλυτου κακού. εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω πόσο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο μπορεί να δημιουργήσει ένα έργο αγάπης. Μου έχει γίνει μια αρρωστημένη, έμονη ιδέα. Ο αξιωματικός των ΕΣΕΣ που το πρωί βασάνιζε μέχρι θανάτου τους έγκλειστους του στρατοπέδου και το βράδυ άκουγε με τα παιδιά του Λίντερ του Σούμπερτ διαβάζοντάς τους ποίηματα του Ρίλκε και του Σίλερ. Δεν το καταλαβαίνω και κανείς δεν έχει μπορέσει να μου το εξηγήσει. Ούτε οι λακανιστές, ούτε οι αποδομιστές, ούτε κανένας. Δεν πιστεύω στο διχασμό του εγκεφάλου. Αυτά είναι βλακίες. Αν πραγματικά δίπλα στους θαλάμους αερίων έπαιζαν κομμάτια του Μπαχ, επιτρέψτε μου αυτή τη βλακώδη παρατήρηση. Γιατί η μουσική δεν είπε όχι? Αυτή η σκέψη με καταδιώκει. Είμαι 77 ετών και θα πεθάνω σύντομα χωρίς να το έχω καταλάβει. Η μουσική δεν είπε όχι, ούτε η ζωγραφική, ούτε η ποίηση. Είναι το ερώτημα των ερωτημάτων. George Steiner. Δεν θα κουραστώ να το τονίζω. Η κτηνοδία των εθνικών και των κοινωνικών συγκρούσεών μας θα φαινόταν στο Βολτέρο και τον Διντερό παρανοϊκή επιστροφή στη βαρβαρότητα. Οι πιο εξελιγμένοι άντρες και γυναίκες του 19ου αιώνα θα αντιμετώπιζαν σαν εφιαλτικό αστείο την πρόβλεψη πως τα βασανιστήρια και η σφαγή θα ενδημούσαν και πάλι στην πολιτισμένη Ευρώπη. Η τωρινή μας συνθήκη δεν έχει τίποτα φυσιολογικό. Δεν υπάρχει αυτονόητη λογική ή αξιοπρέπεια στο ότι σήμερα αποδεχόμαστε πως όλα επιτρέπονται. Στην πραγματικότητα, αυτή η αποδοχή αλλοιώνει και μειώνει τα όρια της αγανάκτησης. Μόνο ο Κίρκεγκορ πρόβλεψε τόσο την νεοφανή πιθανότητα όσο και την αλλίωση. Η εκτεταμένη αναισθησία της εξοικείωσής μας με τη φρίκη αποτελεί ριζική ήττα της ανθρωπότητας. και γερμανική γλώσσα. Τα γερμανικά για μένα δεν είναι η γλώσσα των δημίων, αλλά η γλώσσα της μαμάς και του μπαμπά. Η μητέρα μου μιλούσε άνετα 4 ή 5 γλώσσες. Άρχιζε μια φράση σε μια γλώσσα και την τελείωνε σε μια άλλη. Έτσι έμαθα. Κάποια στιγμή πίστεψα ότι η γερμανική γλώσσα χάθηκε για πάντα. Το ίδιο πίστεψε και ο Αντόρνο. Ήταν λάθος. Η γλώσσα αυτή έβγαλε έναν σελάν. Βιβλία. Όταν καταστρέφεις ένα βιβλίο ή επενείς ένα κακό βιβλίο που είναι το ίδιο, περιορίζεις τις δυνατότητες της ανθρώπινης ελευθερίας. Από τη συνέντευξη που έδωσε ο Τζορτζ Στάινερ στο βιβλιοκριτικό της Μοντ Πιέρα Σουλίν στο πλαίσιο της σειράς «Η προσωπική μου βιβλιοθήκη». Από τις διαστάσεις του Μιχάλη Μητσού, εφημερίδα «Τα Νέα». Αγαπητή κυρία, ελπίζω τα γερμανικά να μην σας φέρνουν κακές αναμνήσεις. Πρόκειται για ποίηση του Σίλερ, μελοποιημένη από τον Σούμπερτ. Ναι, ξέρω, τα άκουγαν και οι βασανιστές σας στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η αλήθεια είναι πως συχνά κάθομαι και σας χαζεύω πολλή ώρα. Σας κοιτάζω να πίνετε αργά το περιεχόμενο της κούπας σας και να χαμογελάτε στους περαστικούς που περνάνε σχεδόν στο ύψος του μπαλκονιού σας. Σας φαντάζομαι να έρχεστε πεζοί από τη Γερμανία στην Ελλάδα στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και είμαι σίγουρος πως γι' αυτό χαμογελάτε. Χαμογελάτε που βλέπετε ανθρώπους να περπατούν ευτυχισμένοι, ανέμελοι, μπερδεμένοι στα τρέχοντα της ζωής. Τις προάλλες σκοτεινιάσατε όταν είδατε στις τηλεοράσεις τις άδικες βόμβες να χτυπάνε πάλι αθώους. Παρ' όλα αυτά, ελπίζετε. Και εμείς μαζί σας. Εστω ουτοπικά, πιστεύουμε πως κάποτε θα απαντηθεί η απορία του Στάινερ. Τότε που η τέχνη θα μπορέσει να αποτρέψει τους πολέμους. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, αγαπητή κυρία. Στην κυρία του πρώτου ορόφου που επέζησε του ολοκαυτώματος στείλαμε η μπαλάντα του Ούρη Αθανασία Μάνος Χατζηδάκης, Σασίλ του Ρίχαρτ Στράους με τη σοπράνο Φελίση Τιλότ και την Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας Νέεμ Ζάρβι, Σίλρικ εν Βινβέλα του Σίλερ μελοποιημένο από τον Φράτς Πέτερ Σούμπερτ με τους Ρουθ Ζίζακ, Ραμόν Τρέκελ και Ούρλιχ Άιζενλόρ. Αντάτζο, κοντσέρτο σε ντο μινόρε Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Αντρέι Γκαβρίλοφ, Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Νέβιλ Μάρινερ. Τα αποσπάσματα του Στάινερ ήταν από τον πύργο του Κιανοπόγωνα σε μετάφραση του Σεραφείμ Βελέτζα και από την εφημερίδα Τα Νέα από άρθρο του Μιχάλη Μητσού. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε στην κυρία του πρώτου ορόφου που επέζησε του ολοκαυτώματος με αποσπάσματα του George Steiner. Τεχνική επιμέλεια Χριστίνα Σκάτζικα. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.